Het is zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Het is nu 6 augustus 2020. Ik ben net middernacht geweest, 6 minuten over 12. Oké. Ik weet niet hoe het resultaat is. Maar we maken weer een kralfeetzon. Het is zomer. En we krijgen een hittegolf het komend weekend. Het is vandaag donderdag. En vanaf vrijdag wordt het heel erg heet. Tot en met zaterdag. Ja, zondag schijnt het ietsje minder te worden. Komt de wind uit het noorden. Maar daarom is het nog wel lekker warm, hoor. Ik heb zelfs op internet gelezen dat we 9 dagen lang een hittegolf krijgen. Ja, of dat klopt, dat zullen we zien. 9 dagen lang een hittegolf van ruim 30 graden. Dat zou 37 graden worden. Yeah. Man. 37 graden. Tjongejonge. Ja, mensen. Het valt allemaal niet mee, hè. 37 graden. Tjongejonge. Jezus. Criminelen, zo. Dat is een hitte, jongens. Hè. Dat zijn we in Nederland niet gewend. Ja, ik denk meer in het zuiden en in het oosten van het land. Waarschijnlijk zij het gaat worden. Maar ja. Weet je, we moeten het ermee doen, hè. En ik ben blij dat het lekker weer is en zomer. Ja, een lekker muziekje op de achtergrond. 6 augustus 2020. Je luistert naar Aloha Radio en we gaan... Oké. Donderdag 6 augustus 2020. Ach, we kijken wel, lieve mensen. En wat is er allemaal gebeurd vandaag? Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb het niet zo gevolgd. Ik had eigenlijk vandaag naar het strand willen gaan. Maar dat is niet gelukt, want ik kwam geloof ik half 12 wakker. Ik was een beetje laat naar bed gegaan gisteravond. Ik wilde zo graag naar het strand gaan. Ik ben 1 keer naar het strand geweest, want het was op 3 juni. Dat heb ik zelfs vrijgenomen, dat was woensdag 3 juni. Ik kom op het strand en het was best wel redelijk. Het was niet echt koud, maar ook niet echt dat je zegt lekker warm. Maar toen ik er aankwam, toen was het redelijk, was het te doen. En meer ik richting het zuiden liep, langs het strand, hoe kouder het werd. Raar. Heel raar. En heb ik dan nog een uurtje gelegen op mijn handdoekje. En na een uur was ik het zat, want de wind was een beetje fris. En de zon was wel lekker, maar als je eenmaal in de wind zat, was het toch wel wat frisser, weet je. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga naar huis. Nou, dus ik ben weer noordwaarts gaan lopen, want ja, er is een parkeerterrein daar zo. Bij de Wassenaarse slag is dat. Bij Wassenaar. En er lagen allemaal mensen rondom die strandopgang. En dat was ineens weer wat lekker. Dan denk ik, ja, ik kan hier ook wel gaan liggen natuurlijk. Het is wat iets aangenamer. Ik denk, ja, jezus jongens. Wat moet ik daar? Wat moet ik hier? Het was al gauw 3 uur geweest. Ja. Nou, weet je wat ik doe? Ik ga lekker naar huis. Ik ging naar mijn auto toe. Ik had geen jas, niks aan, hè. Ik was helemaal... Mijn spijkerbroek, gympies aan, een t-shirtje. Ik had mijn tas bij, mijn handdoekie. Ik heb nog zelfs nog een surfbordje gevonden. Zo'n Niet zo'n hele grote surfboard hoor, maar. En een tennisbal, nou ja, die heb ik op een gegeven moment weer weggegooid. Surfboard heb ik meegenomen. Die hebben al ruim een maand in mijn achterbak van mijn auto gelegen. Die op een gegeven moment bij het grofvuil neergezet. Ja, wat moet ik ermee? Want die randen, die waren een beetje afgesleten, weet je wel. Dat was een klein surfboardje van misschien nog geen meter lang. Ik denk, ja, daar kan je misschien op liggen. Maar die randen waren een beetje versleten. Ik denk, ja, wat moet ik ermee? Het zag er leuk uit, zat zo'n smiley op, een beetje een evil smiley. Ik denk, ja, wat moet ik ermee? Ik heb er een foto van op Facebook staan. Ik wil het wel eens op de site van Aloha Radio plaatsen, maar ja, ik dacht bij mij eigenlijk, ja, wat moet ik hiermee, weet je wel. Wat moet ik hiermee met dat ding? Dus ik heb hem bij Goffel neergezet in de hoop dat de vuilnisman denkt van, hé, die is leuk voor mijn zoontje. Of voor mijn dochtertje. Of voor mezelf. Of misschien als decoratie, een jaar. Ik ben niet zo iemand die alles maar gebruikt en meeneemt. Alhoewel, ik heb een keer een stoel gevonden. Heb ik een fritrage gevonden die ik goed kon gebruiken. Buitengevuil. Laatst had ik nog iets gevonden. Dan denk ik, hey, dat kan ik wel gebruiken eigenlijk. Ja, als ik het vroeger mee thuis kwam, dan nou jongens, of ja, je weet niet hoe vies die mensen zijn. En dan zeiden mijn ouders heel afkeurend van, ja, je weet nooit wat voor mensen het zijn. Zijn ze wel schoon op zichzelf en flikker weg, als smerig, als vies. Alles wat van vreemde mensen was die ze niet konden, was smerig, was vies. Dat was onrein. Dat eigenlijk is dat ook discriminatie, hè. Eigenlijk wil dat zeggen van alles wat buiten ons straatje is, is smerig, vies, vreemd, raar, apart, gek. Dat hoort niet bij ons soort mensen. Eigenlijk is het discriminatie. En zo zie ik het ook. Een beetje, nou, nog net niet racistisch, maar het zit er wel in de buurt. Zo ben ik dan opgevoed. Alles wat een ander, een vreemde, buiten onze cultuur is, is een beetje raar, een beetje vreemd. Ik weet nog in de jaren 60 dat mijn ouders verschrikkelijk tegen mannen met lange haren schopten. Van ja, dat is tuig, werkschuw, tuig. Deze mensen willen niet werken. En het is allemaal uitschold, dat linkse tuig met dat lange haar, met dat Peace en Beatles gedoe. Dat vonden mijn familie en mijn ouders mij niks. En, maar ik vond het juist heel leuk. Ik vond het en nog steeds heel interessant. En dan heb ik het niet over links anno 2020, hè, maar over de jaren 60 en 70. Ik vond het allemaal leuk, al die hippies en zo. Mannen met lange haren, jonge mannen allemaal meestal. Ja, het waren meestal jonge jongens. Wel wat ouder als ik, maar goed. Ik ben van 1959, mijn geboortejaar. Dus ik heb de jaren 60 voor een deel bewust meegemaakt. En ik vond het allemaal heel spannend, al die hippies en die gasten op die brommertjes, weet je wel, natuurlijk. En ja, ik vond het wel leuk allemaal, ik vond het wel interessant. En alles wat lang haar is, ja, ik weet het niet. Ik vond het interessant allemaal. Ik ben opgevoed met Batman en met de Thunderbirds en met de Vrekers, wat televisieseries betreft. Dus afijn, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik weet niet, als je luistert naar deze podcast. Ja, ik ben geboren in 1959. En ja, ik vond het allemaal wel interessant allemaal, weet je wel. Want die, ja, het was toen een revolutie aan de gang. Een Ja, dat was meer eigenlijk een beetje ludieke revolutie, hè, de jaren 60, begin jaren 70. Na de ons werd het wat rustiger zo, na 72 werd het wat minder, werd het wat, oké, de mensen gingen eraan wennen. Mensen met lange haren werden wat meer geaccepteerd door de maatschappij. Maar toen nog rechtsconservatieve maatschappij was een beetje op zijn einde. En je krijgt dan het links-liberale systeem. Nou ja, liberaal was het nog niet echt. Het was meer PvdA, D66, PSP. Wat had je nog meer? Je had zelfs... Hoe heet die partij ook weer? De PPR, de Pacifistische Politieke Partij. De CPN, de Communistische Partij. De SP bestond er wel, maar die had een andere naam, de Maoïstische Partij in Nederland. Dat is nader wat SP geworden in 1972, geloof ik. En dat heeft zich meer ontwikkeld naar een wat gematigder linkse stroming. Sociaal-democratische stroming zoals het nu is. De SP onder Jan Marijnis in 1992 of zo. Werd een beetje wat mildere socialistische club. De SP. Ik ben er zelfs lid van geweest. Ik ben zelfs actief geweest binnen deze partij. Niet als politicus, maar als activist. Ik maakte een beetje reclame. Ik bracht folders rond. Maandblaadjes voor leden. Dat heb ik allemaal gedaan. En naarmate de jaren... Dat was zo ongeveer eind jaren 90, begin 2000, zodat ik bij de SP betrokken raakte. En op een gegeven moment zo, toen kwam Pim Fortuyn op, in 2000 ongeveer, 1999, 2000 zo. Ik was al een beetje bang voor die man, weet je wel. Ja, ik had een beetje vrienden die een beetje uit de linkse hoek ook wel. Ik zei, ja, die man is gevaarlijk en dit en dat. En toen brak de dag aan dat deze man vermoord werd. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had zoiets van, oh, we zijn eigenlijk van die klootzak af. Waar ik al snel verspaard van. Want ik begreep gewoon niet wat er eigenlijk echt aan de hand was. Ik was bij mensen op visite. Ik ga geen namen noemen, dat ga ik niet doen. Maar hele aardige mensen, goede kennissen van me, zeg maar. En die hadden een beetje communistische achtergrond. Ze waren niet extreem communistisch, maar zeg maar een beetje groenlinks, zeg maar. Nou, die moeder, die vond het vreselijk dat die man vermoord was. Ze zei, oh, zegt ze, als het maar geen allochtoon is die man vermoord heeft. Als het maar geen buitenlander is, want oh jongens, ze krijgt wel toestanden, dat wil ik niet. En een van de twee heren die aanwezig waren, de twee zonen van haar, die zei ook van, nou, dat dit oké, ik was het niet eens met die man. Maar dit vind ik niet goed. Nee. Die keurden het vuil af, hè, dat Pim Fortuyn vermoord werd. Dat is echt gebeurd, hè, wat ik nu vertel. Maar die andere gozer, die zegt, mok, met verrotten, zegt hij, vuile fascist, racist, dit en dat. Maar goed dat hij dood is. En eerlijk gezegd dacht ik er ook zo over. Dat beken ik heel eerlijk. Maar omdat die moeder en die broer van hem het fel afkeurden, ondanks dat ze links waren en nog steeds zijn, die keurden het fel af van, ja jongens, het is niet een manier om het te bestrijden met geweld. Waarom zou je iemand die anders denkt als jij met geweld bestrijden, met de dood nota bene? Dat is niet goed. gegeven moment kwam een enorm gevoel van schaamte over mij. Dat ik bijna stond te juichen dat Pim Fortuyn vermoord werd. Ik schaamde me. Ik geweld lost niets op. Ik dacht bij mijn eigen. Ja, oké, nee, dat is inderdaad niet de weg. Als je achter die moord staat, ben je eigenlijk net zo fout als een nazi, een neofascist, extreem iemand. Maakt niet uit hoor, extreem links en extreem rechts is één pot nat. Extreme moslims, extreme christenen. Alles wat extremistisch is, is niet goed. Nooit goed te praten. Geweld is nooit goed te praten. Dat je je met geweld verdedigt om niet gedood te worden, dat snap ik. Dat is normaal, dat is logisch. Als je land wordt aangevallen door een vreemde mogendheid, dan vecht je terug. Logisch. Als jij op straat wordt aangevallen door een of andere imbeziel die jouw portemonnee wil hebben, of je mobiele telefoon of wat dan ook, dan trap je en sla je terug. Ja, als je dat in Nederland doet, ga je tegenwoordig de bak in. Het lijkt Zweden wel. Daar is het nog gekker dan hier in Nederland. Maar goed. En als iemand ook nog eens een keer een islamitische achtergrond hebt, of een bruine huidskleur, dan worden ze in Nederland verschrikkelijk gepamperd. En ik vind dat iedereen evenveel rechten heeft. Maar ja, als je klootzak roept, bijvoorbeeld naar een blanke. Hé, klootzak, kun je niet uitkijken, idioot. Je rijdt zo wat voor mijn sokken. Ja, je houdt je bek, idioot. Kanker lekker op, weet je wel. Ja, en vergof te zeggen. Hè. Maar zeggen datzelfde tegen een zwarte iemand, met een Surinamers of Antilliaans achtergrond, dan ben je een racist. Of tegen een moslim. Als je datzelfde tegen een moslim zegt, hè, in dezelfde situatie. Oh, dan heb je iets tegen moslims of zo. Terwijl de linkse kerk in de jaren 60 en 70 talloze radio- en televisieprogramma's hebben gemaakt met een antichristelijke climax. Zeer antichristelijk. En als ze dezelfde grappen zou maken die de VARA en de VPRO over christenen maakten, nu over moslims, nou dan word je gestenigd als het ware. Dan kom je in de krant, dan word je opgepakt, je wordt van vuile fascist en vuile racist uitgemaakt. Dan word je gemarginaliseerd als fascist en je bent slecht en je bent rot. Terwijl niemand erover valt als er een homoseksueel in elkaar geramd wordt, omdat hij is wat hij is, een homoseksueel. Dus als je van mannen houdt, of je bent een vrouw die van vrouwen houdt, dan word je gewoon in elkaar geslagen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is in een cultuur, wordt er dan gezegd hier in Nederland. Van de blanke linkse kerk, zeg maar. En het lijkt wel of mensen die vroeger links waren steeds rechtser worden. En de mensen die vroeger rechts waren steeds linkser worden. Want de VVD bijvoorbeeld schuift steeds meer om naar links-liberaal. En als er één giftige vergif is, wat nog veel gevaarlijker is dan het extremistische islamitische gedachtegoed, en nog veel gevaarlijker dan het christelijke extremistische gedachtegoed, of het communisme of het nazisme van Hitler, dan is het linksliberalisme wel. Het linksliberalisme heeft de macht in dit land. Linksliberalen zijn VVD, GroenLinks en D66 en de ChristenUnie. Alleen de SP is de enige partij, volgens mij, in Nederland, die sociaaldemocraten zijn. De echte sociaaldemocraten zoals we dat kennen in de jaren 60 en 70. Ja, dat is figuurlijk van me. Maar zo zie ik het. Maar goed, ik wil jullie niet verder vervelen met mijn denkbeelden. Denk wat je vindt. En ook al ben je het niet met mij eens. Ik vind het allemaal prima. Dat moet kunnen, dat moet mogen. Ik zal je niet verketteren. Ik zal je ook niet beschamen. Beledigen. Maar één ding heb ik spijt. Dat ik 20 jaar geleden, of 18 jaar geleden eigenlijk, moet ik zeggen, 2021, 2002, 2001 of 2002, ik zeg het verkeerd. Dat ik toen bijna stond te juichen toen Pim Fortuyn vermoord werd. Want deze man had een toekomstvisie die de juiste is. Ik weet niet of ik op zijn partij zou stemmen, heb ik ook nooit gedaan. Ik heb 1 keer op de PVV gestemd. En 20 jaar lang op de SP. Na de laatste keer voor de provinciale verkiezingen heb ik SP gestemd. Ik wilde bijna op Forum voor Democratie stemmen. Maar heb het op het laatste moment in het stemhokje niet gedaan. Waarom? Nou, om de duidelijke reden. Een mens is geneigd om achter de massa aan te lopen. De SP is mij al, vanaf Jan Marijnissen, heeft me altijd een zwak gehad. Jan Marijnissen is niet meer politiek actief, wat ik heel jammer vind. En ik snap wel dat hij de volgende generatie moet overnemen. Dan zijn er een paar mensen na hem geweest die de partij geen goed hebben gedaan. Al bedoelden ze het goed hoor, ik bedoel... Geen kwaad woord over zijn opvolgers. Maar Lilian Marijnissen, de dochter van Jan Marijnissen. Ik vind dat ze het niet echt slecht doet. Alleen, ik mis een beetje de kracht. Ik weet dat Jan Marijnissen ooit zei tegen de Kamer, de Tweede Kamervoorzitter van... Zoiets van, hé Dim, hè? Nou, 25 zetels heeft hem dat opgeleverd. 25 zetels. Ik was trots op die man. En ik denk, eindelijk iemand die zijn bek open doet. Jan Marijnissen van de SP, de Socialistische Partij. Vroeger... In het begin heette het de Maoïstische Partij, zo uit jaren 60, begin jaren 70 of zoiets ongeveer. Toen was ze zeer communistisch, maar onder Marijnissen zijn ze een stuk gematigder. Want ik moest er ook niks van hebben, hoor, van extreem links, toen al niet. Maar toen ik hoorde, toen vroeg ik ja aan hem. Stel voor dat Nederland een socialistische helstaat zou worden. Wat vind jij ervan? Nou, zegt hij, lijkt me verschrikkelijk. Hij zegt, dat wil ik niet. En dat heeft mij de doorslag gegeven om toen lid te worden van de SP. Ja, ik ben er geen lid meer van hoor. Want ik ben niet alles met ze eens. Dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar ja... Ik zweef een beetje tussen een beetje rechtsliberaal en de SP. Ik heb ook nog vroeger in het begin op de VVD gestemd. God, zie ik hem. Ja, dat was de eerste partij waar ik ooit op stemde, de SP. Ik heb op D66 gestemd. D66. Op Jan Terlouw. Ik vond het een... Ten eerste gewoon, ja, ik was wel eens met die partij toen de tijd al. En ik vond een aardige man ook, hè. Nog steeds trouwens, Jan Terlouw is een wereldman, echt waar. En tot mijn vreugde kwam de oprichter Hans van Mierlo opdraven. Nou, dat kon niet meer stuk. Ik heb zo op gestemd. Hij wilde vernieuwing, hè, in 1966. Dat wil ik ook, vernieuwing. We zeggen toen op Hans van Mierlo gestemd en daarna, ik heb SP gestemd dan. En één keer heb ik gezondigd, heb ik op Geert Wilders gestemd. En dan kon gauw spaard van. Maar gelukkig, binnen een jaar, viel het kabinet. En toen ik een herkansing. En toen ben ik SP gaan stemmen. Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Richard de Mos van Groep de Mos / Groep de Mos de Haagse Stadspartij geraamd Hart voor Den Haag. Daar heb ik de laatste keer op gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar heb ik nog steeds geen spaard van. En als deze man landelijk meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen, ga ik zeker op Richard de Mos stemmen. Zeker weten. Zo, lieve mensen, nou weten jullie hoe ik er politiek voor sta. Maar dat is niet de mening van de zender waarvoor ik werk, voor de podcastzender. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En wat je ook stemt, links, rechts, het midden, of je stemt helemaal niet. Of wat je ook gelooft, het zal me worst zijn. Iedereen mag zijn zoals hij is. Ja, ook homo's, hetero's, bi, transgenders. Het zal me worst wezen. Iedereen moet lekker zichzelf blijven. En doe je ding, zou ik zeggen. En verder wens ik jullie allemaal een fijne donderdag, de 6 augustus van 2020. Geniet ervan. En ik zou zeggen, de lieve groetjes van mijn kant. Van DJ Jaap. Goodbye. Kijk op www.aloaradio.nl en oordeel zelf.